kita. Pagtatagpo ng mga mata, araw-araw na iisip ka, at lagi kang naaalala nang aking mahawakan ng iyong kamay. Tila ang puso'y naglalakbay sa iyong bawat ngiti. Ako'y nananamlay, di hayaan nang ika'y malumbay. Ngunit natatakot mahulog sa iyo, parang naduduwag ang puso ko. Di kayang ibigay sa iyo ang mundo, sana'y sapat na ang pagmamahal ko. Natatakot akong mahulog sa iyo, ngunit di mapigil ang damdamin ko. Di ko kayang mapunta ka sa iba, di rin kayang hindi ibigin ka. Laging inaantay ang makita ka, at pagsunyap sa iyong mata. Gabi-gabi ay nasa panaginip ka, at lagi kang naaalala. Paghawak-hawak mo ang aking kamay, parang sa ulap na kasakay. Sa aking mga ngiti, di mo pa bahalata. Kailangan bang sa'yo'y aminin ko pa? Ngunit natatakot mahulog sa'yo, parang naduduwag ang puso ko. Di kayang ibigay sa'yo ang mundo, sana'y sapat na ang pagmamahal ko. Natatakot akong mahulog sa iyo, ngunit di mapigil ang damdamin ko. Di ko kayang mapunta ka sa iba, di rin kayang hindi ibigin ka. Sapat na ang pagmamahal ko. Natatakot akong mahulog sa iyo, ngunit di mabigil ang damdamin ko. Di ko kayang mapunta ka sa iba, di rin kayang hindi ibigin ka. Di ko kayang hindi ibigin ka.